Intussen huilt mijn gitaar. De Beatles. Of was het toch George Harrison? Hij staat op verschillende verzamelalbums. Dus ja, wat is het nu eigenlijk? While My Guitar Gently Weeps. Je hoorde hem aan het begin van deze nieuwe aflevering. Op woensdag van De Late Avond. Tot middernacht, De Late Avond. Met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Fijn dat je me gezelschap houdt. Als het een beetje mee zit vanavond. Er is alle reden toe hoor, want ik heb heel veel lekkere muziek voor je meegenomen. Dus er zit zeker iets voor jou bij. En een paar interessante onderwerpen. We gaan het hebben over een foodblogger. Die begint een plant-based whole foods winkel. Foods winkel? Ja, met een gekke way. Ja. Nou ja, maak het uit. Han van der Horst is ook weer van de partij. Hij doet vandaag een oproep om onze keukengeheimen prijs te geven. En we gaan ook praten over theater De Twee Hondjes. Op het eiland Voorne-Putten. Wat is dat voor theater? Wat doen ze daar? En is het een bezoek waard? Je hoort het hier. Allemaal in jouw late avond. Finds a groove, baby, we'll remember what to do.

Did you ever read about a frog who dreamed of being a king and then became one? Well, except for the names and a few other changes, if you talk about me, the story's the same one. But I got an emptiness deep inside that I've tried, but it won't let me go. And I'm not a man who likes to swear, but I never cared for the sound of being alone. I am a sail to no one there, and no one heard at all, not even the chair. I cried, I am, said I, and I am lost, and I can't even say why. I am myself. Hoe zou het gaan met Neil Diamond eigenlijk, hè? Gaan de laatste tijd zo ontzettend veel bekende artiesten dood eigenlijk. El Jarreau afgelopen weekend. Jammer. Maar goed, zo is het leven natuurlijk. Je hoorde I Am, I Said van de Zingende Tandarts. Goed, zo'n anderhalf jaar geleden lanceerde Yonca Obilje de blog Happy Earth Kitchen. Aan de hand van verhalen, recepten en foodfotografie deelt ze hier haar passie voor plantaardig onbewerkt eten. Na enige tijd begon ze een zoektocht naar een permanente plek in Rotterdam. En met succes. Je hoort meer in een gesprek met Mariska de Vries. Ik ga praten met foodblogger Yonca Obilje. Welkom in de uitzending. Dank je. Je hebt al een tijd een foodblog, die is vrij populair op het internet. Maar dat gaat een vervolg krijgen. Kun je vertellen waar dat toe heeft geleid? Ja, het blog was voor mij in eerste instantie een mooie hobby. Iets waar ik mijn creativiteit in kwijt kon. En op een gegeven moment merkte ik dat ik daar zoveel passie in legde. Dat ik daar meer mee wilde. Ik ben een aantal workshops gaan organiseren, events gaan organiseren. Een pop-up restaurant gestart en vanuit daar kwam ik er toch wel achter dat wel mijn pad was, zeg maar. Een pop-up restaurant, hoe organiseer je dat? Je zoekt ergens een pand en je gaat daar een tijdje zitten? Ja, ik heb er dan een event, zeg maar, gedaan. Dus een eenmalig restaurant. En dat was heel specifiek een rauw veganistisch restaurant. Dat is weer een kleine niche in de veganistische wereld. Rauw veganistisch, wat moet ik me daarbij voorstellen? Er wordt niks gekookt? Er wordt niks verhit boven de 40 graden. En de reden daarvoor is dat dan alle enzymen en voedingsstoffen intact blijven. Dus maar is het dan niet zwaarder verteerd? Want dat lijkt me dan. Je moet erg veel kouwen. En je moet erg veel kouwen. Sommige dingen zijn wel door bijvoorbeeld de blender en door de mixer en dat soort dingen gehaald. Dus het is wel. Je kan hele mooie texturen maken zonder dat je het verhit. Dus je kan ook een lekker koud soepje maken. Juist. Ja, juist. Niet dat je op een wortel hoeft te kouwen per se. Nee, precies. Dat denken mensen dan vaak snel. Maar dat smaakte naar meer, dat pop-up restaurant, heb ik begrepen. Hoe ben je verder gegaan? Ik heb een businessplan gemaakt. Ik heb ze op een rijtje gezet van stel nou dat ik hier echt mijn werk van wil maken. Wat zou ik dan kunnen doen? Dus dan kom je al snel op een winkel/restaurant. Daar heb ik een businessplan voor geschreven. Ik ben op zoek gegaan naar locaties. En op een gegeven moment ben ik toch wat tegen het lijf gelopen. En het plan is om nu een soort winkel eetgelegenheid combinatiefunctie in Rotterdam Noord te creëren. En waar gaat dat plaatsvinden? Dat is op het Zwaanshals in Rotterdam Noord. En zijn de financiën al rond of is dat nog een kwestie? Dat is nog een kleine hobbel. Het grootste gedeelte kan ik gelukkig ook zelf investeren. Ik doe dat ook helemaal zelf. Dus er zit geen banklening of iets dergelijks bij. En dat is heel mooi, maar er is nog wel een tekort. En dat hoop ik met crowdfunding verder op te lossen. En crowdfunding houdt in dat mensen die het project graag gerealiseerd zien, een bijdrage kunnen doen. Dat kan heel klein zijn, dat kan wat groter zijn. En ik heb het nu zo ingericht dat men eigenlijk een soort van voorschot kan nemen op een aankoop. Waardoor je dus ook daadwerkelijk iets voor terugkrijgt. Dus niet alleen maar geld geven, maar je krijgt gelijk iets voor terug. Hoe gaat dat in zijn werk? Kun je dat uitleggen? Ja, dus stel dat je zegt van nou, ik zou wel een bedrag van 30 euro bijvoorbeeld willen doneren. Dan krijg jij straks, als de winkel open is, een strippenkaart voor 10 keer koffie of thee. Nou, in principe heb je dat er dan al uit. Maar het mooie is dat ik dat dus als voorschot kan krijgen. En dus je hebt een stevige basis om mee te beginnen. Juist. Inderdaad. Is het allemaal biologisch of is dat niet? Het grootste gedeelte is biologisch. Waar mogelijk is het biologisch. Het zal niet mogelijk zijn, denk ik, om 100% biologisch te gaan. Maar dat wordt dan wel duidelijk aangegeven, maar overwegend wel. En de reden dat mensen dat mij dan zouden willen supporten of Happy Earth zouden willen supporten, is omdat ze de stad toch ook in de stad een nieuwe groene plek zouden willen zien. Ik probeer echt een groene business op te zetten. Dus van de bank waar ik mee werk, tot en met de energieleverancier, tot en met biologisch afbreekbare verpakkingsmaterialen. Dus niet alleen het eten. Wat je kan eten is natuurlijk en plantaardig. Maar het hele concept is eigenlijk Er zit echt een hele groene gedachte achter. Ja, is er al zoiets in Rotterdam of ben jij de eerste? Ik durf voorzichtig te zeggen dat ik de eerste ben. Als mensen jou willen steunen, als ze dit goede initiatief van harte een warm hart toedragen, waar kunnen ze terecht? Dan kunnen ze terecht op happyearthkitchen.com. Ze kunnen mij ook onder die naam Happy Earth Kitchen op Instagram en op Facebook vinden. En dan is er een linkje te vinden naar de crowdfundingsactie. Ik dank je heel hartelijk en ik hoop dat het een ontzettend succes wordt. Wat is je streefdatum? Wanneer moet het open? Maart 2017, dus dat is dit jaar al moet het open gaan. Dat is vrij snel. Wij gaan heel hard voor jou duimen. Ik dank je hartelijk voor de informatie. Jonja Eusbildje, foodblogger en opstartster van een vega restaurant. Dankjewel. Dankjewel. Excuse-moi, partenaire, de venir à toi. C'est avec ma fille que tu danses là. Excuse-moi, partenaire, de paraître froid. Mais tu sais, on s'est disputés tous les deux. Son cœur disait c'est fini. Ses pleurs ont suivi. Oui, suivi. Et excuse-moi, partenaire, de t'interrompre ainsi. Excuse-moi, partenaire, de parler comme ça. Ces quelques pleurs me sont chers. Mais tu peux dire, en regardant ses yeux, qu'elle ne pensait pas à tout ça. Et de la revoir, prenez l'espoir. Cette fille, entre mes bras, m'offre la joie. Et excuse-moi, partenaire, de t'interrompre. Chercher, il te faudra chercher quelqu'un d'autre pour danser. Car cette jolie fille-là redanse avec moi. Mais oui, excuse-moi, partenaire, t'interrompre ainsi. Nieuwsgierig naar het regionale nieuws? In één oogopslag vind je het allemaal bij elkaar op www.delateavond.nl. It must have broke your poor little heart when the boys used to say you look better in the dark. Oh, but now they'd give all they learned in school to be somewhere in the dark with you. Oh, yes, they would. You know, the teacher would ask a question, and you would always raise your hand. Your turn, and my eyes would fill with water inside. I burned. Oh, yes, I did. Only girl, she was so lonely. You're a beautiful woman. Oh, yeah. Only girl, used to be lonely. To sit beside you, who'd like to hold that place his whole life through. Oh, you were beautiful to me. You had a heart no one could ever see. Oh, yes, you did. Ze waren vooral heel populair in Engeland. Deze lieden, de Twilights. Maar toch mag niet ontbreken in deze late avond. Homely Girl. En Johnny Hallyday ervoor met een hele mooie oude Franstalige excuse-moi. Dus, nou, excuus aanvaard. Je hoort het hier in de late avond. Zometeen is het weer tijd voor de column van Han van der Horst. En hij vraagt jou je keukengeheimen te delen. Hoe het zit, dat hoor je zometeen na de Eagles. Desperado, why don't you come to your senses? You've been out riding fences for so long now. Oh, you're a hard one, but I know that you got your reasons. These things that are pleasing you can hurt you somehow. Don't you draw the queen of diamonds, boy. She'll beat you if she's able. You know the queen. Now it seems to me some fine things have been laid upon your table, but you only want the ones that you can't get. Desperado, oh, you ain't getting no younger. Your pain some people talking, your prison is walking through this world all alone. Don't your feet get cold in the wintertime? The sky won't snow and the sun won't shine. It's hard to tell the nighttime. Geleden dat we deze weer gehoord hebben. De Eagles hier in de late avond en Desperado. Tijd voor een column. Zoals iedere woensdagavond. Han van der Horst doet vandaag een oproep om onze keukengeheimen prijs te geven aan verhalenhuis Het Belvedere in Katendrecht, Rotterdam. Het heeft allemaal te maken met de tentoonstelling Ik kook en ik ben. En met onze trots als bewoners van steden en dorpen rond Rotterdam. Wij mogen rook zijn. Ze mogen ons ook proeven. Als u gehoor wil geven aan de oproep, kijk dan straks even op de website www.delateavond.nl. En daar vind je bij onze nieuwsberichten de betreffende linkjes. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Lieve mensen, dit is een oproep om ons te laten gelden. Om te laten merken dat we bestaan. Om het bijzondere karakter van onze gemeenschappen te laten proeven. Ik bedoel, we wonen allemaal onder de rook van Rotterdam. Behalve de luisteraars aan de Spaanse Costa's natuurlijk. En mensen die in het oerwoud van Maleisië of de buitenwijken van São Paulo of in Kaapstad via het internet naar de late avond luisteren om het contact met de oude honk te onderhouden. Maar voor het overige leven we dus onder de rook van dat Rotterdam. Zelfs op het verre eiland Goeree-Overflakkee, tenminste, als je vanuit de Koolsingel denkt wat we eigenlijk niet zouden moeten doen. Wij koesteren onze eigenheid, maar het is niet anders. Nu echter, waarde luisteraars, is er een kans om ons op een bijzondere wijze te laten gelden. Afgelopen donderdag bezocht ik in het Wereldmuseum aan de Willemskade in Rotterdam, vlakbij waar de speedoboten liggen en de fast ferry naar Dordrecht verkrijgt, het Wereldmuseum. Dat is na een lange crisisperiode weer opgekrabbeld en hoe? Eigenlijk is het in zijn oude geweldige glorie herrezen. De balzaal op de eerste verdieping. Dat museum zit al bijna anderhalve eeuw in het prachtige oude gebouw van de Koninklijke Yachtclub. Die balzaal was stampvol voor de opening van de tentoonstelling Ik kook, dus ik ben. Die is ingericht door de schrijver Abdelkader Benali. Zijn vader is slager en hij zelf heeft een grote belangstelling en kennis van koken. Met z'n allen eten klaarmaken en dan gezamenlijk Dineren is het begin van de beschaving, werd er die avond gezegd. Waarna Jules Deelder verscheen om enkele gedichten te debiteren over het Rotterdamse Bik. Die tentoonstelling moet u absoluut gaan zien als u een keertje in Rotterdam bent. Ik bedoel, het is aan het eindpunt van lijn 7 op het Willemsplein, je bent er zo. Maar het gaat me vanavond niet om die tentoonstelling alleen. Ik wil even inzoomen op één specifiek onderdeel. Een gedeelte wordt gedragen door Joop Rijngoud en Linda Malherpe, die drijvende krachten zijn van het verhalenhuis Belvedere op Katerdrecht. Het motto van dat Belvedere is: waar werelden in de stad elkaar ontmoeten. Beneden in het museum, een stukje voorbij de lunchroom, is een zaal waar Joop Rijngoud eigen foto's heeft opgehangen van Rotterdammers uit alle windstreken en wat ze koken. In het midden staan lange rijen tafels en hier is het dat wij aan de beurt komen. De inwoners van de randgemeentes, die Rotterdammers stoffen, mooi oud woord is dat niet, hè? Stof. Die Rotterdammers stoffen op hun uierboord en hoe ze de wereld voorzien hebben van een nieuw gerecht, Kapsalon, maar wij in Schiedam, Berkel, Oldgensplaat en Numansdorp hebben ook moeders en grootmoeders gehad die op platte buiskachels wonderen verrichten. Ook wij hebben bijzondere keukentradities. Wel nu, Linda Malherpe en Joop Rijngoud nodigen u uit om uw keukengeheimen te komen delen, om daarover te vertellen. Dat is een uitvloeisel van een activiteit die ze in hun eigen Belvedere al een tijd lang elk weekend ondernemen. In het weekend organiseren zij namelijk op hun thuisbasis lunches die worden gekookt door gastkoks met culinaire tradities uit de hele wereld. Ik zeg, als Antoine Town op de Kaapverdische eilanden al de eer krijgt, mag dan Dirksland ontbreken? Of Nieuwekerk? Om maar een paar voorbeelden te geven. Op de website van De Late Avond, de URL onthoudt u zo, delateavond.nl, staan verwijzingen naar het Wereldmuseum en Verhalenhuis Belvedere. Echt naar die tentoonstelling toe gaan en uw keukengeheimen delen met Joop, Linda en de andere bezoekers. Dat is leuk, ja toch? Voor je naast me sliep, was ik je beste vriend. Waarom wil je mij niet in de ogen zien? Kwam wat je me gaf niet uit je hart misschien? Kijk me aan en zeg me wat je voor me voelt. Zie je mij naast jouw hart deze nachten doen? Was jouw zoet gefluister wel voor mij bedoeld? Of steelt hij nog steeds jouw mooiste dromen? Jou is vuur, sloop die muur en laat je liefde vrij. Ik ben niet zoals hij. Puur wat ik voel voor jou is puur. Leg jouw hand in die van mij en bouw op mij. Ik hou beroofd van het geluk waarin je heilig hebt geloofd. Niets blijft over van wat hij je heeft beloofd. Zeg me alsjeblieft wat spookt er door je hoofd. Zocht je in mijn armen slechts vergetelheid? Gun ik onze harten nog een beetje tijd? Of heb jij genoten van de tederheid? En zet jij jouw dromen voor mij open? Jouw is vuur, sloop die muur en laat de liefde vrij. Ik ben niet zoals hij. Puur wat ik voel voor jou is puur. Leg jouw hand in die van mij en bouw op mij. Ik hou zoveel van jou. Dit is De Late Avond van Alfred Blokhuizen. Een beetje Vlaamse muziek moet ook kunnen in de late avond. Vandaar dat we Joe Valli hadden. En Puur, een grote hit in België vorig jaar. Maar hier niks. We hebben niet zoveel, geloof ik, hè, met Vlaamse zangers en zangeressen. Best wel jammer, want er zit mooi werk tussen. En nou ja, ook wel romantisch werk zoals dat van Joe Valli. In een tijd dat we muren bouwen, zingt hij over het slechten van de muren. We gaan het zo meteen hebben over Theater De Twee Hondjes. Er is veel te doen daar. Je hoort het zo meteen na Everything But The Girl. Drop me a loving line. En everyone. Hier in de late avond. Er zit een beetje een kikker in de keel vanavond, hè? Hoor je het? Een beetje gek. Vaakt wat mee. Nou ja, komen we ook wel weer overheen. Theater de Twee Hondjes, daar gaan we het over hebben. Theater de Twee Hondjes is een compleet modern gebouw met alle denkbare faciliteiten daarvoor. Bedrijfsfeesten, workshop, trainingen, presentaties, lezingen, vergaderingen, uitvoeringen, etc. etc. etc. Tja, een multifunctioneel gebouw. Wat gebeurt er eigenlijk daar in Hellevoetsluis? Je hoort het in een gesprek met Herman de Bruin. Het theater Twee Hondjes in Hellevoetsluis. Daarvoor is in de studio Olga Kleunen om daarover te vertellen. Bijzondere naam van een misschien wel bijzonder theater in Hellevoetsluis. Klopt dat, Olga? Een hele bijzondere naam met een heel bijzonder theater inderdaad. Hoe kom je eraan? Hoe komen we eraan? Nou, iedereen kent het gedichtje wel en roept het ook eigenlijk als ze de naam van theater horen. En dat is... Ik zit mij voor het vensterraam om noemelijk te vervelen. Ik wou dat ik twee hondjes was, dan kon ik samen spelen. Mm-hmm. Een gedichtje dat ooit vertaald is vanuit het Duits. We weten niet van wie het origineel is. Mm-hmm. En ze zijn op dat gedichtje gekomen omdat theater Twee Hondjes ooit begonnen is in een middelbare school in Hellevoetsluis. En vanuit deze aula keek je uit op het beeld wat speciaal gemaakt is voor Hellevoetsluis. En dat was een H met aan in de vorm van twee honden. Ja, ja, die stonden tegenover elkaar, ja. En dat werd een H. Eigenlijk. Dus vanuit de theaterzaal keek je uit op twee hondjes. En zo is iemand op die naam gekomen. En dat vond iedereen zo leuk dat ze dat gehouden hebben. Komen artiesten graag naar Hellevoetsluis toe? Ja, ja, we zijn er heel trots op om te mogen zeggen dat we... Niet alleen een van de meest gastvrije theaters van Nederland zijn. Voor het publiek. Mm-hmm. Maar ook voor artiesten. Artiesten moeten zich ergens thuis voelen. Ja. Als ze zich ergens welkom voelen en thuis voelen, spelen ze hun beste voorstelling. Dus het is ook heel belangrijk dat wij ze thuis laten voelen. Ja. Waar ben je het meeste trots op dit jaar? Dat je zegt, nou, daar hebben we ontzettend... Of komend jaar, want je bent ook alweer met het volgende seizoen bezig. Ja, dat zijn eigenlijk... Twee dingen. Eentje is echt in de programmering. Dat was afgelopen weekend. Dat was zo'n voorstelling die eigenlijk niet in ons, op ons podium past. Oh ja, dan heb je het gelijk al te pakken. Ja. En dat was De Grote Drie. Een voorstelling over Adele Bloemendaal, Connie mm-hmm. Stewart en Jasperina de Jong. Die samen een optreden moeten gaan verzorgen. Wat mm-hmm. natuurlijk in het echt nooit heeft gekund. Nee, nee. Maar wat ze nu namaken. Ja. En... Onze jongens van de techniek hebben het voor elkaar gekregen... samen met de technici van de voorstelling... Dat die voorstelling gewoon op ons podium stond. En mensen zaten te huilen in de zaal van ontroering. Met name door Ellen Peters, die Adele Bloemendaal speelt. En die pas overleden. Die is pas overleden. Ook nog mee te en ik heb haar 2,5 jaar geleden gezien als Adele Bloemendaal. En de grote theaterdirecteuren moesten nog even knipperen met hun ogen om er zeker van te zijn dat het echt niet Adele Bloemendaal zelf was. Ja, precies. Dan heeft ze het goed gedaan. Dan zit ze echt in die rol. Ja. Ja. Daar ben je heel trots op. Ja. En als mensen daar ook trots op willen zijn, dan kunnen ze via de website Theater de Twee Hondjes vinden. Ja, en de voorstelling heeft al bij ons gespeeld. Dus die moet je in andere theaters zien. Nee, maar het ging even om de trots die je had. Maar als je andere voorstellingen wil gaan zien, inderdaad www.theatertweehondjes.nl. Dan wens ik daar heel veel succes mee. Ja. Ook met het komende seizoen, want daar zijn jullie alweer vreselijk druk mee om dat heel allemaal hard te regelen mee bezig. Natuurlijk. Ja. Dat moet allemaal van tevoren gebeuren. Olga Kleunen van Theater Twee Hondjes uit Hellevoetsluis. Dank voor het gesprek. Dankjewel. If you see me walking down the street and I start to cry each time we meet, walk on by, walk on by, make believe that you don't see the tears, just let me grieve in private, 'cause each time I see you, I break down and welkom bij aan het einde van deze woensdagse aflevering van De Late Avond. Hartelijk dank voor je gezelschap. Morgenavond ben ik er weer met een nieuwe aflevering van De Late Avond. Waar je dat kunt beluisteren, lees je op onze website www.delateavond.nl. www.delateavond.nl. Wat mij betreft tot morgenavond dus 11 uur. Ga je slapen. Welterusten, mooie dromen. En ga je werken, blijf je werken, dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. Tot besluit, Gladys Knight en License to Kill. Yes, you do. You sigh. Ooh, baby. Now you can depend on me to keep things right. Who tries to tell?